czas, gdy miłość ta łączyła nas. Pamiętasz, miła, tamten dzień, gdy ciągle całowałem cię? Czy jeszcze raz zrozumiesz mnie i powiesz tak lub powiesz nie? Czy jeszcze raz odważysz się, by kiedyś ze mną spotkać się? Asiu, Asiu, kochanie, słowo rozstanie to niemożliwa rzecz. Kochać to znaczy marzyć, to znaczy wierzyć, że smutki pójdą precz. Asiu, Asiu.